डाउनलोड कीजिए डीजे वाले भाई ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से भोजपुरी हिंदी पंजाबी डीजे रिमिक्स गाने सुनने के लिए। Thank you. तेरा घाटा, तेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो समझ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। से प्यार प्यार वे घाटे का ये व्यापार वे लव में जो है रोज और वे लगने नहीं बार बार वे ना जाए तब मारो शाला ने क्या बल्ले काली जैकेट थले यो डिस्को डैड पगर बिना डस्कू सब तू का गोटा सब न पकाऊ तू की बेंडू बैठे सारू बॉल द फरवाल कुड़ी नी होया मेरा कड़ा आलू टूट गया कहंदे ने जे कसम मैं अवे नी कहंदा सारे कहंदे तू का सोना ਕੋਈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਚੋਪਰਾ ਦੀ ਸੀਨੇ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਕੁੜੀ ਚੋਪਰਾ ਦੀ ਸੀਨੇ ਅੱਗ ਲਾਵੇ।